أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، طال ليل الأنيق دمعكم في العيون، ما لكم تلبسون حلة البيس، ما لكم تلبسون حلة البيس. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal idilkiinba meel kasta oo aad naga maqlaysaan. ku soo dhawaada barnaamijka diiradda jimcaha oo ah barnaamij todobaadle ah oo maanta kale aad ka dhageysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan. barnaamijka todobaadkan dhageystayaal waxa uu ku saabsan yahay oo lagu lafugurayaa doorashooyinka baarlamaanka ee ka socda maamul goboleedyada dalka ka jira, kuwaasi oo malaayiin lacag ay ku baxayso xilli abaare ay ka jiraan gudaha dalka. doorashadaasi sidee loo arkayaa? maxaa laga filan karaa wax la doortay? dadka soo baxayna maxay yihiin? arrimahaasi ayaan faaqidi doonaa. barnaamijka waxaa nagala qayb gelaya martida kale ah cabdiraxmaan maxamed sheekh maxamuud oo ku sugan magaalada muqdisho, maxamed axmed guuleed, iyo nabadoon ismaaciil haaruun. mar kale ayaan idiin leenahay ku soo dhawaada barnaamijka diiradda jimcaha. أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، طال ليل الأنيق دمعكم في العيون، ما لكم تلبسون حلة البيس، ما لكم تلبسون حلة البيس. barnaamijka ayaan toos ugu dagali doonaa. ugu horeen dhammaantiina asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waalaykum asalaam waraxmatullahi. waxaan ku holmarayaa in cabdiraxmaan maxamed sheekh maxamuud oo ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho, wax badanna dowladnimada soomaaliya usoo joogay iyo habdhaqankooda iyo waxyaaba badan aad u garanayo. cabdiraxmaan, soo dhawow marka hore, bal nooga waranna sida aad u aragtaan iyo qaabkay u socdaan doorashooyinkan dalka ka dhacaya ee xubnaha baarlamaanka lagu soo dooranayo. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. horta sheegeeda waxaa weeye waxaan isweydiin lahayn ama lagama hadlin ayaaba jiro wax sidoodaba waa hogan laga rajo dhigay oo aan hadda dadka u yahay ummaddaba aan wax rajaoba ka haynin. waayo waxaad hadda anaga aad hadda aniga su-aalaysaa qaasatan, sababta waxaa weeye hadda baarlamaanka lagu sheegayo kuwa awalba soo jiri jiray iyo kuwa hadda jira iyo midka la dooranayo, sidoodaba wax mas-uuliyad bani-aadminimo ah inay dad mas-uul ka yihiin ah sidoodaba dad u samay, sababta marka hore ma ahan. marka labaad waxaa waaye hadda xilligaa lagu jiro waa xilli abaareed, dabaataa dhacday, dhowr roob oo suxubta lama helin, dadkii baahi iyo wax walba xoolihii baaba ay yihiin, ummadda baaba bay tahay, inay xaggiisa iyo dhulkaas kale ka nool yihiin ma ahane. horta waxaa weeye dadku waa caynkaas, iyadoo sidaas ay tahay ayaa haddana waad aragtaa intaasoo dhowr milyan oo lacag ah in lagu bixinayo doorasho oo lagu tartamayo, midna intaa dhiibayo midna intaa dhiibayo, wax la kala dabarayo, intaa lacag la wado, diyaarada inta la kiriso, meel la tago, dad la qaado, halka la tago, wax la isku waxayo, intaasoo milyan oo lacaga lagu bixinayo waxa la leeyahay waa doorasho. waxa noocaasa marka waxaa la dhihi karaa waa waxaan mas-uuliyadda waxa la yidhaahdo waxa ay tahayba aan aqoon. hadda xataa nimanka gaalada ahoo wadamada mas-uulka ka oo waxbay ilaaliyaan ay mas-uul ka yihiin ay ilaaliyaan oo wiilkeed waxna kuma ilaaliyan, lakiin waxay iyagu samaysayn bay ku ilaaliyaan mas-uuliyaddaas, kuwaan waxay ilaaliyaan haba yaraatee ma jirta. marka meesha waxaa ka muuqata dadaan ilaahayna ka baqayn, haddana aan xishoonayn xarigga inay inagu mar hadda u gooyo wax walba aan sugu iska banaysaa. marka anigu waxaan dhihi lahaa meeshaas waxa ka muuqda waa wax uun maaragtay ummaduna ay fahamsan tahay, dadka hadda joogaan ay fahamsan yihiin. marka anigu waxaan dhihi lahaa taasu hadda awalba anagu rajo fiican dadku kama aysan qabin wax rajo la yidhaaba inay kuwaas wax ka helayaanoo ama xil abaareed ama xil kale ama wax walba inay haddaba wax faa'iida iyo wax waxqabada keenayaan maba rajaynin. Marka haddana in intaas milyan lagu bixiyo ee dadka soo dhibaataysanya waxaad ka garan kartaa meesha mas-uuliyadda ka jirta, saasaad ku fahmi kartaa. Salaam alex salaama kugu soo laabanayaa cabdiraxmaan. Waxaan siinayaa in nabadoon ismaaciil haaruun. Nabadoona, in ka dhaqan ahaan iyo ka waxgarad ahaan sidee bay shakhsiyan kuula muuqataa doorashooyinkan baarlamaanka ee ka dhacaya meelaha ay ku sugan yihiin ciidamada shisheeye iyo kuwa soomaalida ah? bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaam calaa rasuulillah kor ilaahi baan u mahadcelinaynaa, cadan bilowga dhamaadlahayn allaan u celinaynaa. Mar labaad waxaan u mahadcelinayaa bacda alfuqaan oo mar walba iyo xilli kasta ummadda soomaaliyeed dhagahooda wax khayr badan makashiisa ugana digta waxyeelooyinka iyo dhibaatooyinka dadka shacabka ah loo maleegayo oo ay u maleegayaan gaalada iyo cadaadeeda iyo waxa lamidka ay u maleegayaan uga dig. Aad baan ugu mahadcelinaynaa. Mahadda kadib jawaabka haddii aan usoo noqdo, soomaalidu waxay ku maamaadaa sadar muuqda su-aalka dhan. Meesha wax doorasho la yidhaahda ay kama jirto, sida saaxiibkii iga horreeyay uu sheegayna, wax dad bini aadam ah oo fikirayo oo caqli leh oo damiir leh oo ay ka fikiraan ama ay ku shaqeeyaan ma aha waxay nimankani ku socdaan. Waxa weeyaan waxa la yidhaahda dhaan dabangaalle, caruurta yaryari markuu reerku guuro way oomaan, oon baa ku dhaca. Qoraxda markii kooda wax la yidhaah dhalaleed ama dhaan dabagaalle niba suu yaqaanbaa meel sidii wax biyaha horaa lagaa waraabinayaabaa ruurta lagu yidhaahda. Wax noocaasoo kale horta nimankani wadaan. Waxa ay wadaanna halka shaqsi ay doonaya in la doorto wax dan ahoo dhaafsiisan oo uma ama dad u wado ama uu dal u wado ama uu diin u wado ama uu dunigu u wadaayo ma ay jirto. Waxa weeyaan aniga dan leh wixii laygu dooran lahoon dibadaha iyo baktiga iyo meelaha musqulaha kasoo urursadayna waan bixinayaa. Wixii abaari dilayso iyo wixii oon dilayo iyo wixii dhibaata dilaysana dan kameli, wixii daranyaysana dan kameli. Nimankaasi waa nimanka dambiyo xumada heerkaa gaarsiisay. Midda kale, ilaa maalintii ugu horreysay ee layda cartay waxba lagu doortay, ilaa yooman haada inta u dhaxaysa waxbaa la doortay baa lalahaa. Wixii lalahaa waxbaa la doortay. Haba yaraatee dadkii Soomaaliyeed waxaan dhibaato ahayn iyo waxaan hadimo ahayn iyo waxaan guuldarro ahayn oo ay ka dhaxleen ma ay jirto, hadday doogaad tahay iyo hadday abaar tahay. Waa hagaag, waa usoo laabanaynaa wixii laga dhaxlay. Waad mahadsan tahay Nabadoone. Waxaan siinayaa Nabadoon Fartaag. Nabadoon Maxamed Guuleed, dhankaada aragtidaada ku aadan sida ay wax u socdaan iyo waxa kaaga baxay? Bismillah, horta doorashadan doorasho Soomaaliyeed ma ah. Soomaalina waxa loo dooran mahaye, waxa la dooran haya gaalada dooranaysa oo gadaal ka hagaysa. Ragga la dooran hayana waa raggii haddee shaykuunan yahay gaaladu rabto inay dalka ku qabsato ama ku baabi'iso weeye. Shaqsiyaasha hadda waxaa ka dhex muuqan haya dembiyadii ugu badan jaymadaha ka geystay haddee shaykuunan yahay Soomaalida oo gaaladuna danahooda ku fishato. Marka wax Soomaali shaqul ku leedahaba ma aha. Lacagaha malaayiinta ah oo haddee shaykuunan yahay la bixinayo, lacagaha gaalada iyo dowlada gaalada haddee shaykuunan yahay dabadilfu ah ayaa bixiya. Halka Soomaaliyeed baana loogu talay in lagu baafaasho iyo dadka. Hadhowna lacagahaas waa lacagaha ma aragtay Soomaali lagu xisaabahayo la oran dooro. Soomaali intaasaan ama ku cawinay ama intaasoo daynahay haddii laykuuron yahay dhabaan. Marka dadka wax hadda la dooranaya ama kuwa dooranaya waa dadkii gaaladu soo tababaratay oo ma aragtay soo kiristaamisay oo ma aragtay gaalada u shaqeeya weeye. Balka iyo dadkana inay ku qabsato loogu talagalay dadka ma aragtay niman gaalahoo kafara ilaahay ka furatay ah magacyo Soomaaliyeedna leh Maxamed Maxamuud Cabdi ma aragtay Ismaaciilna weeye oo ummadda shacabka ah oo haddee laykuuroyay aa siyaasadda shisho la socon lagu qabsanhayo lagu qaldahayo weeye waa wixi dalka lagu baabi'in lahaa. Shaqsiyaadka hadda ma aragtay madaxda ama u tartamahay ama ma aragtay waa nimankii Itoobiya dalka keenay oo dalka ku baabacsay, waa nimanka badihii iidiyey, waa nimanka haddee laykuuron yahay dal iyo dadba haddee laykuuron yahay baabacsay oo gaalada u adeega. Marka waxaas weeye doorasho Soomaali ku shuqul leedahay ama ma aragtay Soomaali loogu danayn haya ma aha. Tan kale khilaafyadooda iyo ma aragtay waxa ay isku khilaafayaan maslaxad Soomaaliyeed iyo Soomaali saana u roon ma isku khilaafahayaan. Nin walba koox walba ma aragtay gaalay u shaqeeya qaar Itoobiya u shaqeeya qaar Mareykan u shaqeeya qaar maareeyta Ingiriis u shaqeeya qaar Turk u shaqeeya marka markay isqabqabsanayaan doorashada iyo ku diribahayaan barihii dawladaha shisheeya ayay maareeytay ku diribahayaan oo qolo waliba hadii la ku noo ka soo jeed marka dad Soomaalida waxaan leedahay waxaan isleedahay ina Soomaalida hadda rajad dambe ka dhamin dawladba suba la saaraya iyo maareeytay waana wax hadda doorashada iyo hadda nin madaxweyne ku sheego tabadil fo traitor maareeytay ah in dadka la yiraahdo ki hore la idinka bedelay oo dadka masaakiinta la yiraahdo bal midkan cusub waa wuxuu la yimaada aan garan marka wuxuu wax saasa weeye in ummadu maareeytay la jaabo iska dhiciso maareeytay aya ummada Soomaaliyeedna la gudbo aniga saasa ila waatra adad maasanta Cabdiraxmaan Maxamed Sheekh in Muqdisho ba joogta in doorashooyinka dhacayay si mugdi ku jira ayay u dhacayeen haba u dhacaan dadka soo baxay waxa kamid ah dad reer Muqdisho ay garanayaan waxa kamid ah Saadiq John Fahad Yasiin Cabdiraxmaan Cabdi Shakur Jaafar ka waran dadkaasi taariikhda madaw leh in baarlamaanka ay ka dhax muuqdaan sidee looga hadalhaya Muqdisho arta sidaad u sheegtay dadkaasi waa dad taariikh madaw leh waa dad aan maartay hadda wax lagu tilmaami karo hadda wax garanaysa dad waxba garanay oo kaba hadlin maayo hadda wax garanaysa waxa ay waa ogeyeen way soo maray waxa shaqay jireen waa la yaqaan haddana hadii uu la keeno waa dad ilaa iyo la doonto waxa ka shaqay jireen waxa shaqay doonaan oo hadii beedankii dhinay dadkaas oo sidee xoolo looga qaadan lahayn ama gaalada xoolo looga helin lahayn ama dadka muslimiinta loo dhibaatay lahayn waxna loo xirin lahayn waxna loo waxayn lahayn waa argagaxsho iyo sidaa waayo iyo saa meel heblo waxa ka qabta iyo waxyaabaha noocaas ah horta shaqadooda ay noqon doonta haddana waxay markii hore dhihi jireen dad aqoon yahanaa oo ugu yaraan dadku sharaxaysto oo saas ayaa laga dhigayaa nimanka la yiraahdo ayay noqonayaan nimanka xildhibaanada loo niman ayay uma tartami karo hadda waxaan ba aragnaaba kumooriyantaa iyo caadiga ayaa isbaarba dhiga jiray annagu aan naqiinin in la leeyahay waaba xildhibaano kuwaanaba aaba dadka matalayaba in la leeyahay marka anuga tawaan leelay taasu nin hadda ay ka qarsoontahay ma jirno dad waayeelna waa la yaqaanaa waxa ay hadda ka qaba doonaa waxa ay walaalku soo qabteen lama dama jiraan waxa kale intaa dheer nidaam waxaa yimid hadda gaalada ay la sameeyeen nooc gumaysi oo suba oo aan hore u jiri jirin ee walbana inta la qabsado la gumaysi waa la arki jiray laakiin dad dad camilaa inta la soo kaxayso waddanka la keeno yiraahdo dalkaana dadkan xukuma iyagaa wasiirro waa madaxweyne waa ra'iisul wasaare waa baarlamaan waa wax walba waa anaguna kuwaanan u kaalmayna kuwaanan gacanteena marka nooc gubeyso cusub oo hore loo arki jiray waayo ninkan waa madax isaga gacanta yiri anigu ee kuma gubeyso taas isaga laga dhacdhaya marka dadka xaajadooda nin walba waa iska garan karaa waxay la tahay mid walba culays kale kusoo kordhi doono hadda kiyaan ahaynu xildhibaan la dhashan ahaynu hadduu maanta xildhibaan noqdo inu haddana bal hadda waardiyihiisa iyo wixiisa iyo baabuurkiisa buruufka iyo wixiisa isagu noolaan lahaa isagu asigu lafiisa u nabadgelay waxna u helilaha halkaas inuu ka fakara maa wax ka badan ay samayn doono ma jiraan saasaa isleeyahay anigu waagaad nabdo maxamed axmed guuleed in dadkaasi aan xusay iyo kuwo kaleba ee baarlamaanka gelaya ee lacagaha adag ku bixinaya maxay kuula muuqataa sababta ay baarlamaanka u gelayaan baarlamaanka iyo waxaan dawlad ku sheegaa gaalaha xukunta dadka noocaas ah oo mooryaanta oo dalka iyo dadka baabaasay dawlad ku sheegdu u horreeyo cabdullaahi yuusuf imbigaati baa lagu bilaabay dadkii mooryaanta ahaydoo aad wada taqaaniin haddee leeqan yara lahaa muuse suudi lahaa aabta lahaa haddee leekuryahay cumar siniis lahaa oo soomaali baabaashay oo itoobiya u adeegi jiro itoobiya hubka inta soo siiso ku gubaadi jiray shacabka ayaa lagu bilaabay ilaa haddana mooryaantii baa socota barnaamijkaas barnaamij reer galbeedku wato gaaladu haddee leekuryahay wadata weeye waxaa hadda baarlamaanka iyo doorashada gaalada horta kusoo darsatay in wax la fahmaa la rabaa gaalada kusoo darsatay gaaladuna dalkan inay haddee laykuron yahay baabiiso oo maareytay gumaysiyaashii hore waxaa la arki jiray dadka ma layn jirina dalka unbay inta kor uga soo dagaan qabsan jireen gumaysigan waa gumaysi casriya oo dadkii la isirsifaynayo la baabi'inayo hadda Muqdisho waxaa ka jira haddee laykuron yahay waxaad arkaysaa ciidamo hubaysan kuwaan maxay yihiin waa kuwa Turkiga kuwaan maxay yihiin waa Itoobiya ciidamadeedii ay taatay kuwaan Bangaraasoyo waa Mareykankii ma aragtay kuwaan Imaaraadka leh kuwaan hadee la kuran yahay dowlad baa kuwa ka amar qaata iyo wax suqu isku leh ma aha horta dalka waa in la ogaadaa saasuu ku sugan yahay nimankan mooryaantaana ninba nin intuu ka dalaysan yahay oo dadka ka leen og yahay ma aragtay ayaa gaaladu soo xulata waxaan gaaladaas soo xulata halkan si walba loo baabaashay federaal baa loo sameeyey wax kasta mooryaan baa madax looga dhigay hogaamiye kooxeedyo madax looga dhigay jadka socdaa oo maaragtay raggii hadda aada tilmaamaysay loogu soo daray doorashada waxaa la leeyahay dalka inta dhimanaya dadka ha u daba tira inay u daba tiraan oo hadeeshay kuron yahay yiraa meeshan soomaali baa degi jirtay wey waayaan u aragna waadaaaa hadii lay kuron yahay waa sidaas marka muslimiina kuma jiro imanka farao ilaahay hadii lay kuron yahay deesho wey waa wixii maaragtay u badan yihiin derbiyada yurub eeyaha iyo baakin dhooga maaragtay baararta gaaladu ku tumanayso eeyaha ay u dhiiman jireenoo jaakada waxay qabaan dhowr boqol oo gaanja ku taalo eeya silsiladiisa loo sur eeyaha iyo dhabi jiro doofaarada raaci jiray miranba haddee lay kuran ooke ninkii hadda madaxweynaha sheeganaya waa ninkii badihii saxiixay dekadihii hadeer saxiixay etoobiya u saxiixay waa ninkii ma yidhi muqdisho waxaa uga maaragtay dagaalka uga wadnaa shacabka maraykankan ku difaacinayna inaan argagixisadu sii fidin oo aan dagaalku gaarin meesha dadka idiin muuqanaya maba ahanba dad soomaaliyeed maaragtay magacyada unbay soomaali ka yihiin gaalo af soomaali ka taqaan weye marka dadkuna waa ku ajaran yihiin dadka hurdada ha ka toose fataag waa maadsan tahay nabado ismaaciil haaruun baarlamaan ka waran hawsha uu qabto maxay tahay kuwaana ka waran ma lagu tilmaami karaa baarlamaan mateli kara ummadda soomaaliyeed ilaa hadda waxaa la leeyahay qof weliba beeshiisa buu matalaa oo danteeda buu ka shaqeeyaa hadday ahaan lahayd horumarinta deegaanada beesha ay degto sidaas baa dadka loo sheegaa ka waran kuwaan maxay tahay hawshooda bismillah marka horeba horta isagoon baarlamaan khayr lahayn baarlamaanka xortiihi wuxuu ka fikiraa dhibaatada dadkiisa wuxuu ka fikiraa baahida dadkiisa wuxuu ka fikiraa sidau wax ugu qaban lahaa wuxuu ka xanuunsadaa waxyeelada dadkiisa soo gaadhay danta isaga uu leeyahay wuxuu ka hormariyaa danta guud ee ummaddu ka hormariyaa wa hadduu inuu baarlamaan xordhihi jiro wey baarlamaan xordhihi maba jiro baarlamaankana khasunaaskiihi hadda wuxuu ka xishoonaya male dadkani waa calooshood u shaqaystayaal wey ninkuna hadduu caloosho u shaqaystan yahay wixii aabbihii dilaya iyo wixii hooyadii dilaya ama abaal ha ahaato ama baahi ha ahaato ama cadow kale oo dooxaya ha ahaatee dan iyo muraad toona kama leh ujeedkiisa iyo arrintiisa keliya waxa weeye meeshaa mar lugta ii geli kuwii lugta u geliyey ee intuu isu koona yidhi idoorta saacaddaas waanu ku dooranay ay yidhaahdaan goobtaas uu kaga dhaqaaqi dib oo dambaysana dib uma soo eegayo dulli iyo darxumo iyo qoorgoombiina intaas iyaguna ku dambaynayaan wuxuu adeera waa waxa noocaasa waxa lagu soo dooranaya war baarlamaan ma jire e waa daayeerin isu timid wey daayeerin isu timid oo magac soomaaliyeed sheeganaysa wey oo etoobiya iyo maraykan iyo kiiniya ay soo wada carbisteen wey dadka noocaasana in ilaa iyo xad la siiyo magac soomaaliyeed ama dan soomaaliyeed bay ka shaqaynayaan in la siiyay waa arrin aan sax ahayn wey waa dad duloobay wax aan hungurigooda iyo iimaan la-aantooda ahayn oo ay u shaqaynayaan ama ay u ordayaani ma jiro haddii ay wax kale u ordayaan oo ay wax kale u ordayaani uu jiro waxa weeye waa lasoo dirsaday gaalada faraha badan ee noocyada badan la qaybiba qayb soo dirsatay qaybta aad soo dirsatay unbuu u shaqaynayaa iyo naftiisa wax ka badan oy dadkaas u shaqaynayaani ma jiro wax magac soomaaliyeed iyo magac islaam iyo magac ummadeed midna dani ugu jirta ma aha waxa dalka maalin walba ka dhacayana waad aragtaan waanad maqlaysaan dadkuna kulli dhaguu wada leeyahay wagomaasanta kugu soo laabanaya aan siiyo cabdiraxmaan maxamed sheekh doorashooyinkaa lacago badan baa ku baxaya oo xubnaha xildhibaanada soo baxaya waxay dhaqaale ka helayaan siyaasiyiinta sida farmaajo iyo raggan kale ee madaxweyneyaasha soo noqday kuwo sidaasi kusoo baxay maxay noqon karaan yayna u shaqayn karaan waxaa weye horta ma ogtahay waxa ay ka shaqaynayaan waa waxa iska cad waxay gabadheen waa wax iska cad horta dalka iyo dadka loo qabanaya haba yeeratay horta inaysan jirin ayaan isku wada raacsanna dhammaantay waxaa intaa dheer nimanka laagta ku bixinaya hadhow dambe bal aniga codka isiyo si aan madaxweyne u noqdo anaa kusoo doono lacagta ku bixinaya hadhow dambe codka isi taasaa lagu soo doortaa lacagtaas lagu bixiyaa lacagta kale guud oo waxshoonshan u qabanaya nimankaas gaaladaha bixiyo waxay bixiyaan ayaaba dowladda loogu hogeyo bajet loogu talagalay inay u sameeyeen lagu dhiibaan lacagtaas waa caadi laakiin midda siyaasadda soomaalida dhexdeeda oo walba uu doonayo baldag un birinta sanduuqa xuguray inuu isagu soo samaysto isaguna kuwaasaa wax ku bixiya waxaas marka waxa weeye waxaan anagu hadda ognahay oo noo muuqdo horena usoo arinay waxaana isan loogu dhimanay weye carta laga soo bilaabay ilaa iyo hadda xilligan socda haddaan 2022 aan marayn inta ka dhaasaa mar balaalay waxbaa lasoo doortay baarlamaan la keenay horta kii horeysa gaban kuwa lama qaba doonaan waana dadkan hore usoo aragnay oo haddee wax ay maaragtay meesha kaya ma jiraan midda labaad waxaan kuu sheegaya horteseeda waxa baarlamaan la yidhaha asalkoodi ilaa iyo waa soo arki jiray waa haddaad unta gartaad ilaa 1999 xilladaas baarlamaankii waxbaa la doortay waa maqlay horta waxa baarlamaan la yidhaahdaa xagee annaga naga soo galay dan soomaalina iyo muslimiinna xagee horta annaga baarlamaan looga yimid yaa keenay xagee laga keenay waxaa keenay mabda aan baarlamaanteriga ay u baxsheen waa mabda gaala laga keenay waayo dadka soomaali intan la dhex keenay laga iibsho liidi saa u dhaqmo wey marka ar waxaas leeyahay wax hadde awalba asalkoodana saas ay haddana shaksiyada xumay haddana laleeyahay bal hadda ninkaaba yaa baarlamaanteriga adigu waxdhaha laleeyahay waad garan kartaa waxaas waxaa looga jeeday waxay noqon karaan sidii wataami kartaa waas leeyahay waa cabdiraxmaanow waxay sheegaan xildhibaanada qabiilada ay ka soo jeedaan baa soo doorta dadka wax soo dooranaya ka waran maxay yihiin ma dad qabiilada soomaalida ku jira oo sumcad iyo magac kuleh oo ummaddii laga soo dhex xulay oo dadkii mateli kara miya mise waa dad uun laska keensaday oo meelaha ay kasoo qabteen wallahi anu hadda saan maqlayay dadkana leeyahay waxbay doortaan waxaan maqlayay sidoodaba wax ergan la yidhaahdo qabiil laga keenaaba ma jiraane hadda dhuusamareeb oo kale markii dhuusamareeb la tegay war 100 dhallinyaraah oo aan maanta $5 siiyo qadada siiyo aan idhaahdo waaged reer hebelo anig ii dooranayaan isoo ururiya in suuqa dhuusamareebeed laga urursho 100 nin ee meel la geeye $5 maanta ku gaday yaa la siiyo ayaan iska qaaqlayaan oo qadada u goysan ee la yidhi aniga ee doorta ergada reer sakiyane horta inayba nooca yihiin ayaaba hadda war kusaatiy horta u badan yihiin marka intaa lasoo dhaafana waxa hawsha noocaasa ku howlan ama aadaya ama ka shaqaynaya ama juhdi ku bixinayaahu waa uun kuwaas la dooranayo iyo wax uun ayaga lamid a ama wax ka sii liibto dadka uun maaragtay waladu maaragtay dadka uun raadiya oo nolol maalmeedka waxaa ree lefka afka ingiriiska lagu yihahdo nolol maalmeedka raadso dad noocaasa weeye marka waxaas wax hadda waqti laysaga dhaysa maba saasaan qabaa anugu waaga waad mahadsan tihiin waa idinku soo laabanayaa markaana waxaan soo gelinayaa qaar ka mid a dhegeystayaasha idaacadda Alfurqaan oo kasoo aragti dhiibtay mawduuca toddobaadkan. Haddii aan u gudagalo in aragtideyda ah saraakiisha kusoo baxday doorashooyinka baarlamaanka, waa wax cad oo banaankeela oo la filayay in ay kusoo baxaan saraakiishaasi, sababtoo ah doorashada maanta Soomaaliya ka jirta ee ay ku sheegeen ay tahay wax dadban, xaqiiqatan waa shaqsi ama qof lasoo qortay magaciisa hor loosoo jaagareeyey oo danta la raban laga leeyahay ay tahay shaqsigaasi kursigaas loo xaray inuu ku fadhiisto. Qoladii haataa loo magacaabay dhanka iyo doorashada inay kormeeraan ilaaliyaan ayaga naftooda ka samaysan maasumaasuq iyo waxaas daamarin, hanti oo gaaris $1,000,000 waddanka lasoo geliyey oo la sheegay inay isku khilaafeen bangiga dowladda lagu shubay, iyadoo hantidii ay sheegeen inay xayireen maba jirta haddii ay dhici karto in ra-iisul wasaarihii waddankii lacagta soo geliyey uu aado lagu soo dhaweeyo halkaasi, haddii dagaal uu ka dhexeeyo maxay tahay sababta loosoo dhaweeyey? Durbaba markii waddanka dib ugu soo laabtay waxaa lasoo raaciyay lacag, lacagtaasi la sheegeen abaara wax loo qabanaa. Ilaa iyo hadda abaara Soomaaliya ilaa dhowr bilood oo macluulay ka jirto abaaray ka jiraan, in dhulka ay heystaan maxay u gaarsiin layihiin oo ay dadkaas bulshadaasi ay raashinkii wixii hantadii la sheegay in la gaarsiine xagee ka baxaan? Taasi waxaa muuqata in lacag akoon lagu shubtay sidii dhacday coronavirus waqtigiisii, oo in wixii la soo dhiibay oo ummada caamka loo soo dhiibay in loo isticmaalo cudur coronavirus shakhsiyaad inay gataan waxaana ku xaqiiqoobay qowlka ilaahay subxaanahu wa tacaala ishtaruu bi aayaati illaahi thamanan qaliilan fasadduu can sabiili innahum saa maa kaanuu yacmaluun ilaahay subxaanahu wa tacaala kelimaadkiisii iyo qur-aankiisii oo usoo dejiyay in laysku xukumo markay iibsadeen wixii ka dambeeyey ilaahay wuxuu kharibay masiiradooda kharibay waxayna ku dhammaahee saa maa kaanuu dadkoodii oo baahi u baaba'a oo u dhimaha oo u la'ahaa oo maanta waxa ay ku hardamayaan hadday nus ka mida ay siiyaan laga yaabo inay anfaqdo iyo maanta hal marna aysan dhigin hooyadoodii aabahood iyo wixii la dhashay oo gaajo u baaba'a waana xaqiiqo wacaayanaha kathiira badaanna waa aragnay dad ciddooda ay baahan yihiin gaajooyin malaayiin doolar doorasho iyo rafaad ugu jiro dadkoodiina ay gaajo la baaba'ayaan dadka kasoo jeedaan inay matali karaan anigoo ma arko horena ma matalin haddana ma matali karayaan waa qaayiniin daalimiina weeye marka ma matali karayaan waxa un ay matalayaan waa cidda soo dirsata gaalada matalaya laakiin soomaali iyo muslim matali kara maayaan ka saddexaad qolyahan dowladdu waxay bixinayaan kharashka iyo lacagtay bixinayaan muslimiinta iyo fuqarada tabaalaysan waxay usoo qaadeen ama ay u hayaan ama ay ugu talagaleen ma aha waa wax la rabo dalka in lagu iibsado oo lagaga qayb galo gaalayn wax lagaga helo lacagtan waxaa loo haya gaalayn wax lagaga helo magac lagaga helo masab lagaga helo lagu tartamo in magac lagu helo iyo hungur lagu helo laakiin lacag loo soo qaaday dadka islaamka ah ee abaaruhu haystaan ee tawaalaysan ma aha markaan fikraddeeda ka geysto nimankan isku qaranaya meelaha waxa alla waxay sameeyaan waa wax oo mataqaanaa waxaan ku yiraahdahay isqaliskoodu cid kasoo dimba gasho ama soomaaliya dimba ka gasho baanba xaqa soomaaliyeed duudsata waxay aadaa meeshaas wax loogyaha waaye cid kasoo diin xumaana meesha ayay gashaa marka taariikhda ayaa qoreysa dadka ingiriiskii iyo talyaanigii u ahaan jiray cumaalada waa kuwa hadda mataqaanaa ay ku daadsan meelaha oo aysan qaadinba sidii qaxootiyaasha kaakuma oo kale waxaan leeyahay soomaalidu ha baraarugto ka kaca hurdada waxa weeye maantay waad ogtihiin xaqiiqada gaalada ayaa qirtay waxaa la yidhaha guul tan cadowgaagu ku qora ayaa guul la yidhaahdaa waxa weye gaalada waxay taagantahay cadaalada waxaa loo doontaa nimankaaya diinta ku dhaqmayaa loo doontaa oo la yidhaha al-shabaabka iyaga cadaaladda loo doontaa gaalka ugu weynaa iyo faajirka ayaa sidaa dhahaya dadku way og yihiin haddana maca daalika maantii gaaladii ayay ka daba carlayaan maxaa yeele waxay ku sufeeba dadka xadiidka nabiga sallallahu alayhi wasallam uu nebigu leeyahay god hadday galeen abeeso aa ka daba galaysaan marka waxaan idinka baqayaba nebigu sal alay wasalam inaad ku tartataan adduunyada si kuwii idinka horreeyay adduunya ugu tartameen ood halaagsantaan marka halkaas baa la maraya calaamada aqlizamaan bay ka mid tahay dadka adduunka inay ku tartamaan wax la yaab lamaaha laakiin ciddii maanta waxaa badbaadaysa waxa weeye kitaabkeeda ku dhegta sunnada nabi maxamed qabta sala alay wasalam qabsata waaga kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhegeystayaasha idaacadda alfurqaan markaan aan ku laabto martidii ismaaciil haaruun ayaan siinayaa su-aashaan ay ku wajahan tahay nabadoona in ka waran baarlamaanadii isaga kala dambeeyey dalkan ilaa carta ilaa iyo hadda maxay ummadda u qabteen maxayna dalkan bideen nimankaas waxay qabteen haddii aan kuu sheego dalka iyo dadka waxay u qabteen wax la yidhaahdo dulinimo waxay u qabteen wax la yidhaahdo dhibaato waxay u qabteen wax la yidhaahdo ihaano waxay u qabteen wax la yidhaah karaamo darro sharaf darro cirdiga iyo sharafta ummadda soomaaliyeed oo lagu ciyaaro bay nimankaasi u qabteen kuwan maanta la dooranayaana wayba ka sii liitaan baarlamaanka aadna weydiinayso weriyow ee leedahay baarlamaankaasi maxay yihiin ama maxay qabteen aad leedahay waa baarlamaanka qaybo kamidii kulligood ay ku wada dacwoonayaan ama ay ku andacoonayaan in ragguna ragga wax ka dayo dumarkuna dumarka wax ka dayaan dadka aadna weydiinaysa waa dadka noocaas nin noocaasa ama arrin noocaasa ku sifaysan dal iyo dad wuxuu u keenayo waxaa fiicnaan lahayd adiga laftaada inaan dib ku weydiiyo waxaan darxumi iyo foolxumi iyo mas-uuliyad ahayn u keenayaayo ma ay jirto dadkan dalkan iyo dadka iyo diinta dadka wax u keenayo wuu yaqaanaa ilaahayna wuu yaqaanaa insha allahu tacaala waqti dhowna way dhammaystirmi doontaa haddii alla idmo waxaan dhalanteedka ee dhulka iyo meelahan ku jiraana insha allahu tacaala way ka bixi doonaan insha allahu tacaala ilaahay idankii wax ay dadkaasi dalka dhibaato ahayn oo u keeneen ama ay u horseedeen bataata mama jirtaada waaga sartaag n maxaad raacsanaysaa aqoontaad u leedahay baarlamaanadii soo maray ilaa in badan waad ka warhaysay qaabkay ku imaanayeen iyo sida loo soo dooranayay. Qofka baarlamaan Soomaaliyeed waxa u horreeyay baarlamaankii lixdankii ayaa u horreeyay. Lixdankii maaragtay Soomaalida maaragtay waxaa la yidhi in dowladnimo qaadato Talyaaniga 10 sano barbaari. Dad buu soo barbaariyey oo maaragtay soo tababaray oo danihiisa u furiya oo dabadelisyaha baarlamaankii Soomaaliyeed ba ugu horreeyay. Waxaa jiray marka Soomaalida Talyaanigu wuxuu ku xukumi jiray buu koodisha binaana la yiraahdo Nucmal Baybal ah Baybalka oo kala markii la yiri dastuur maxaan ka dhiganaa baarlamaankii 124 haddee laykuu xunin ahaa kulli waxay yidhaaheen dastuur waa noo samaysay Baybalkii maaragtay koodisha binaana wey hal nin oo Cismaan Ciil la oran jiray baa diiday oo yidhi ilaahu bari baanka ilaa kuwaa ka soo bilow ilaa yooma haada sidii bay kaalo ugu shaqeynayaan oo saas dabadhilif ugu yihiin kuwamara kuwa intay ka dambeeyeen way ka xun yihiin oo balka iyo badka waa uga sii daran yihiin oo waa ka sii dadi badan yihiin kuwaan hadda maanta la dooranhaya oo doorashada lagu sheegahayaan kuwii kulligood ugu dambi badnaa oo aqsu naasiyada ahaa oo badka baaba-shay oo haddee lay guran yahay xasuuqi jiray haddee lay guran weeye kulli kuwaad magacaasa Jaadqsoon iyo Fahad Yaasiin iyo haddee lay guran yahay Cabdiraxmaan ninkii badda saxiixay iisada weeye maxaa xilligaas madaxweyne maxaa madaxweyne maxaa baarlamaan maxaa askari waxaan maaragtay Soomaalidu danuubtay gashay oo diinta uga leexatay iyo islayntii iyo qaliyadii meeshii sidii qaruumihii hore maaragtay reer caadiya reer sabuud iyo reer qoomalood iyo dhulka lala gedin lahaago lagu halaajin lahaa ayaa kuwan madax looga dhigay waa kuwii istamta lagu halaajiyo Soomaalida lagu halaajinayo wey dabdigii Soomaalidu geysatay oo loo sarifay oo baarlamaan iyo askar iyo madaxweyne iyo wasiir looga dhigay wey waxaan marka Ilaahay ha loo toobad keeno maaragtay baarlamaan waligiis wax uma qaban dalka midba midku intuu ka dambeeyo gaaladu uga sii dhawaa oo maaragtay u sii shaqeynayay oo soo cardhisay marka sidaas weeye dalkana dowladdu kama jirto maaragtay meel dowladdu ka jirtaa baarlamaan laga dhisa ama maaragtay xildhibaan laga doortaa madaxweyne bal gumaysi ku jira oo gumaysiga ugu xumaa ku jira oo la yidhi dadkan haddee lay kuuranay halalay mid ayagii baa la isku adeegsado la yidhi dadkiina haddee lay kuuranay lay laana waxaad ogaanaysaan bayarada waxaa jira Maraykan iyo Kenyaat iyo maaragtay dadka shacabka laayo duqeeya markii haddee lay kuuran yahay dadka shacabka la duqeeyo maxaa xoolahooda la baabasho guryahooda la dhisa madaxweyne iyo askari inta ka dhexle min la dadka hanaga laynina sidii Xamiid Karasaydi Afghanistan lama arko waa la wada aaminsan markii mujaahidiintu gaal dhisana tacsi iyo mid u sajuuda baqtigii gaalka la dilay iyo waa ka xunahay afkay qeyra ku subanaya marka waa in la fahmaa wuxuu Soomaali ma ahan saan u sheegay gaala af Soomaaliga taqaana dee lay kuuranayo wey Soomaaliduna mar hadduu magac Soomaaliyeed leeyahay intooda badan mada fahamsana inuu haddee lay kuuranayay gaal yahay Soomaalida agtarkeeda wax lagu gaaloodayo diinta looga baxayaba agtarkooda maba haddee lay kuuran yaqaani waxay leeyihiin wuxuu kale haddee lay kuuranayay maaragtay waa shahaadanahay maaragtay haddu ashaato sida hadduu yahay 100 goor hadduu ashaato ashaadkiisa la maqli maayo gaalka kaafirka awl gaalka u ahaan jiray iyo hadda kuwan baarlamaanka iyo madaxweyne sheeganaya haddii loo lagu qabto dagaalka lagu qabto gaalka hadduu ashaato la dili mahay culimadu waa ogta mas-uun baa loola macaamilahay laakiin kan hadduu 100 goor ashaato sajuud baa laga tooganay gaalada waa ka sii xun yihiin Soomaalidu waa jaran tahay war Soomaaliya miyina haddee lay kuuranayay darbigii baa ku tagteen iyana soo aqliyaysanahay maaragtay qabiilkayagii baa maaragtay xildhibaankayagii maaragtay dadka xaaraan hadduu cuno dadka aqligaaba haddee lay kuuranaya kalu qabaailada Soomaaliyeed oo leh xildhibaan oo hadba maaragtay idaacadaha waxaad maqlaysaa qabiil dhan oo nabadoonadeed leeyihiin annaga xildhibaankayagii maaragtay annaga booskayagii war midoob oo haddee lay kuuranay gaalada buuq xuno ayagu ay salaysteeno baybal la yidhaahay ku midoobeen kitaabkii waxaan leenahay ilaahay idiin soo dejiyo manasalka ku midooba gaalada iska dhacsaan ummadda u sheegayna baarlamaanna maahan nimana matalaan gaalay matalaan maaragtay Itoobiyay matalaan Maraykan bay matalaan Kenyay matalaan iskabaas magacyadooda beenta oo haday lay turay waa hore ay ka gaaloobeen hadagaysanina aan leenahay umad waa hagaag waad maasan tahay in nado maxamed axmed guuleed in gabagabadan ku sii dhownahay cabdiraxmaan maxamed in marka xubnaha baarlamaanka ka mid noqonaya ay doorasho raadinayaan waxa ay tagaan deegaanada ay ka soo jeedaan umaddu waxay u sheegaan inay wax u qabanayaan ka waran marka la doorto kadib halkee bay ku dambeeyaan horta waxaaba jira marka run ahaanta loo fiiriyo meesha dadku degan yahay ama ummaddooda ay ku nooshahay ama qabaa-iladu ay ku nool yihiin intooda badan horta maba tegi karaan boorta marka u horeysa diyaaradaa la raacaa waxaa looga degaa aerobor ay ilaaliyaan niman afrikaan oo gaala gaari baa looga qaadaa magaalada la geeya meel haddana gaala kale ilaaliso qabiilkiisi horta ninkaas maba ka warqaba mana ogaba meesha uu degan yahay qabiilkana inta la shiray maba u tegi karo maba ka warqababa marka ballanqaadna hadda cid ay u sheegaan oy wax u ballan qaadaan oo wax wey wax maba la weydiiyaba maxaad qabanaysaaba hadda lama yihaahday waxaa la yihahdaa ayaala kursiga urta fayadaan ku guulaysay marka horta marka u horeysa qabaa-iladooda meesha ay joogaan dadku maba tegi karaan intooda badan waxaan kaloo intaa ku darayaa waxaa baarlamaanka u qabta ma baarlamaan qabta haddii la yidhaah baarlamaan wuxuu qabta waa naqaanaa waa nimanka igoo baydhabo fadhiya u codeeyo ciidamada etoobia dalka soomaaliya inay soo galaan nimanka intu u coday isku raaci weeye markay soo galeen ciidamada etoobia dhadka ay waddankan ka geysteen ewalba hadde anugu etoobia waa nagen haddaa waddan naga dhaxaysay iyo waxay naga dhaxay wa hadda aan isu sheegayna ma aha nimanka saasa horta nimanka ogolaaday ee dalkaa soo galeen ee dalka markay soo galeen dadkii laayeen ee ayagana wax laga laayay oo la yidhaha etoobia dad ay laysa waxaan maqli jiray berigaas kuu ku jawaabayo oo nimanka hadda aad sheegaysa ka mid a oo yidhaahda hadda etoobia inay isdifaacda xaq bay u leedahay qoryaha etoobia inay ta soomaaliya gudaheeda taman ama xabarkaba isku difaaca xag ayaa u jiiyay masaga u jiiyay marka dadkaas adugu waa gara kartaa hadda qabiilada meel joogaan nimaba tegi karaan waxna ma qaba karaan ballanqaadna hadda cidnaba kama ballan qaadaan kuwa hadda ugu horeeyo oo arislayn hadda kuwaas xogaa waaba ka aqoon roonaya hadde waxa hadda ay la isticmaalaba maadima hadduu aqoon yahayna tuusaa u dhaqmay ahaaye waaga goobaasan tahay ismaaciil haaruun in ergooyinkan in badan gacanta xarakatu shool mujaahidiin bay ku baxeen kuwo kalena hadda iminka qaarkood waa ay nool yihiin cabsi bay ku nool yihiin kuwa hadda wax lagu soo dooranayo maxaad ku leedahay ugu dambeyntii dhankaada oo dardaaran sii lahayd adar waxa weeye dadka horta ergada lagu sheegayahay dad erga qumana maa dadkii gidaarada iyo derbiyada fadhiyey dadkana waa baalashlayaashii bay u badan yihiin xaqiiq markaan kuu sheego sababtoo ah soomaalida iska waaurahaysaa meelaha wax la leeyahy waxba lagu dooranaya ee baktiga iyo qurunku ka socdo waxba nagagama qarsoona habeen iyo maalin wax ka socda waanu ognahay waxa meesha la keenaya waxa weeye nimay maanta qadada u goysay caawana wuxuu ku cashayaan haynin a waxaa la odhan war cashin iyo qadadan kaha bixine $50 oo dhowr cisho ku joogtana waan ku siinay qorehi waan uba ninka hadde waa ruux neefkii uracani jeeda kama baydho ruux iska baahan oo iska maaragtay ku fuqna aan lahayn garasho iyo aqoon fiicanna aan lahayn weeyaan dadka ay horta nimankani adeegsanayaan dadkii wax garanayay ama caqliga lahaa ama odayaasha ahaa ama ujeedkani waxa uu ku salaysan yahay ogaa hal nin oo ka qayb galaayo ma jiro nin waliba meesha hadday meelaha joogaan xisbadu ay joogto dadkaasi danahooday iska raacdaan caruurahoodaiyo reerahooday u xiirtaan biilkooda iyo caruurahooday usoo saartaan waxaa la raadinayaa markaa dadkan aan hadda soo sheegay wilan yar oo baalashla nin maanta qadadii u geysay caawana cashadii aan hanin intaan ninku markay ku dhacdo ninkii waxoogaa jeebka u garaaco intuu shiilama kusoo waxoogaa kaga shugux shugux siiya adeer wuu iska raacay dadkaa weeyaan horta dadku ay nimanku meesha ku khayaamayaan oo ay ku dhibaateynayaani waa dadka dadka iyagaana digniino horeoo badanna waa la siiyey haddeerna waanu siinaynaa digniin hore waxa uu ah kuwo badan oo madaxa laga guray oo qadaadkii inta laga toogtay afgembi u dhacay afka dhiig kasii daayay baa horta digniin ugu filan habeen iyo maalin bana miidiyaha iyo idaacadaha islaamka ee karaamada lana waa lagala hadlaade waanu kala hadalaa waxaanu leenahay waxaan meeligin gaarsiinayna yuusuf ibn malgin oo nafta xuna ku waayina dhibaatada kale idinku darna waxay nafta xun markaad weydaanan aarbaad ku gelaysaan waa labada ayaan daro oo bini aadamka ku dhacdo oo uga xumi ma jiro. Marka hore sabab la'aan inaad ku dhimato, sabab la'aan markaad ku dhimatana aad weliba naar ku gasho. Acuudu billah. Waa waxaad looga xanuunsada, waa waxaad looga dhibaatoodo. Waxaanu leenahay war waxaad ku jirtaani wax dad caqligii ku jira ama rag caqligii wuxuu ku jira ma ama naag caqligii waxay ku jirta maayo ila naagaaba naagaha lafteeda arrinta way ku jiraan kama madhne war waxaad ina xoga joogsada ina xoga joogsada ilaahay afkan kala jeexay wuxuu ku irsaaqi isaga yaqaan isagiina gacantiisa ku jirtaa meesha aad wax ka raadinaysaan meel idiin haboon ma aha iska daayo dad joogaanu leenahay jazaak allahu khayran waxaan siinayaa nabadoon maxamed maxamed guuleed nabadoona in sidaad ogtahay in muddo 20 sano ka badanaa soomaalidu dowlado loo soo dhoodhoobayey 4 sano kadibna qof unbaa loo keenaa madaxweyne looga dhigaa farmaajo markii la dooranayay wuxuu ku hadlayay wixii uu dhigay waad ogtahay oo maanta waa laga sheekeynayaa hadii la dhaho iyadaa waqtiba qaadanaysa maxaa soomaalidu usoo jeedinaysaa marka loo eego dowladahan loo soo dhisaya ee lagu sirayo ee marba qaarkood ay sacabtumayaan maxaa usoo jeedinaysaa waxaan usoo jeedinayaa soomaalida maaragtay qof muumina dullaba jeer lagama qanayna hadlis maaragtay 20 sano hadba kuwa gaalad u soo samaysatay oo gaalada wakiilka laydiin soo samaynay inay ka digtoonaadaan oo maaragtay horta marka u horeysa waxaan ugu baaqayaa gaalada soo duulayaasha iyo babadhilifyada ay wadato inay la diriiraan oo ku jaahadaan mujaahidiinta garab siigaan oo is-xoreeyaan qofkii xoraha maaragtay wax doorta ama la doorta inay marka hore gumaysiga iska dulqaadaan ayaan u soo jeedinayaa marka labaadna wax lagu midoobi karo waxaa jira oo tafaraaruqa naga saari kara kitaabkaas ilaahay noo soo dejiyey waxtisabuubdaxadillahi jamaaca walaa tafaruqa kitaabkaa wada qabsada isagaan maaragtay cadaalada qofna lagu dulmahayn qofna dulmahayn laguna tawfiiqi karaa ilaahay maslaxadeenna isaga og kitaabkaasuu hadee laykuura noo soo dejiyey marka u horeysana inay gumaysiga iska qaadaan oo diridaan oo hubka qaataan oo ogaadaan bal muslima markii taako ka mida gaal duulaani soo galo qof walba farducayn inuu maaragtay ku waajibaya in yar baa laga reebay habre waa yeela dadka iyo ilmaha yaryarka iyo dadka ducufada dadku inay ilaahay ka baqaan oo faralka maaragtay fuliyaan ilaahay dusha ka saaray marka is-xoreeyaanna shareecada islaamka wada qaataan oo kitaabkaas isku xukumaan maaragtay kuwaan maaragtay aan mar dambe lagu qaldin kuwaanna ay iska diidaan dagaalla ku qaadaan oo horta is-xoreeyaan marka u horeysa saasaan kula dardaarmahaya soomaalida waad mahadsan tahay in ugu dambeyntii in cabdiraxmaan maxamed dhankaada maxaad ku soo gabagabayneysaa oo dardaaran ah ummadda aad kaga tegaysaa koley hadde xaadadaas waa arrin iskaad waxa dageed ku qarsoon ma aha 2001 2006 dabayaaqadeedii ilaa hadda inta ka dhaxaysa ayaa waddankan waxaa nala lahaa waxaa dowlad idiin ah dowlad la waardiyeen iyo iyaga nafooda loo waardiyeen inay wax qabtaan iska daaya iyagoo aan nafooda seefgarayn karin marka waa garan kartaa waxaa dowladda loo ahaayo dowlad shisheeye horta waardiye ka yahay oo lafooda ilaaliyo inay tahay waa wax iska cad dadka hadda dalka ku nool na wax hadda waxaasu ka karsoon maaha oo hadda wax kaba dambe oo hadda hadda 4 sano hadda soo socota inta mid la doorto kuwa inuu ka duwanaa doono inaysan suuraganayna dadku waa fahmi karaan okay marka waxaan dhihinaa waraaqatad waa xisaabtamo kays weydiiyo horta mawixii lasoo marayo maxaa laga faa'iida maxayse qabteen kuwa soo socda ma ka duwan yihiin kuwa kale mase ka duwnaan doonaan intaa marka laisweydiiyey kabacdi waxaa fiican marka dadku inay isweydiiyaan war waxaan waxba noo noqomayaane waxay wax noo noqonaya xaggeedaanu leexanno talada noocaasa dadka marka inta ugu faraha badan ina ka maqantaad moodaa oo aad iyo aad ay uga maqanta marka waxaan dhehnaa waxaan waxba idinka raacay ha ku meeraysanna waqti aysan ka luminine وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قد هن برامج كثيرة الجمعة تضبط كان هالكاس ينكسو جبجبيننا وحن أمهد علينا يا وبرنامج كنا جلقي بقلينا بضون إسماعيل هارون ينبضون محمد أحمد جوليت فرتاق ين عبد الرحمن محمد الشيخ محمود برامج كلا ميدان تينو كل ميدان لما أنت أنا بوحن إذا كجت جينا سداسي في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأني في العيون ما لكم تلبسون حلة البيسين ما لكم تلبسون حلة البيسين زمجرين